Ya Rabbi, kwa jina lako na kutukuza uungu wako, na himidi sifa zako Allahu Jalla Jalia. Swala na rehema zako zende kwa mtume wako Muhammadi, mja wako bwana wetu Hashimia. Uislamu nguzo tano, shahada na swala tano, na zaka tutoe mno, Ramadhani haji pia, haswa kwa mwenye uwezo itimize hii nguzo. Haji chuo cha mafunzo, amini nayo kwambia. Utaongeza imani na mapenzi kwa amini, sharafu ya yetu dini maka utajionea. Kisha wende kwa Sayyidina kule Madina, bwana wetu Rasulina Muhammadi Quraishia. Mimi kiumbe dhalili, sina hali wala mali, nimeipata kubuli haji, nimeitikia. Maneno yalikauka kwa wema wako Rabbuka, labbaika meitika, haji nimeitikia. Tulipata mtihani kujaribiwa imani, ndugu zetu kiimani, mauti yakawajia. Ndugu zetu mahujaji waliofariki haji, Mola amewahitaji, dua tunawaombea. Wafia msikitini Maka, mji wa amani, Allah amewathamini, pepo twawatarajia. Tunatarajia kini kuwa wapo furahani, uwaingize peponi, tunakuomba jalia. Walikuitika raufu kwa haji ilo tukufu, msikiti mtukufu ndipo alipojifia, kwenye mwezi mtukufu na Ijumaa tukufu, kwenye haramu tukufu mauti yamewajia. Na wengine jamarati akawakuta mauti, hata mimi hatiati mauti yangenijia. Watu walikanyagana, ni wazee kwa vijana, pumzi ziliwabana, roho zikawatokea. Walofiwa ndugu zao na kupoteza mali zao, zisiwapate pumbao, Allah atawalipia. Na wausia subira, hili ndilo jambo bora, tajipatia ujira mbele ya Allah jalia. Subira ina malipo, popote pale uwapo, malipo yake ni pepo, hakitwaitarajia. Walobaki mayatima, tuwafanyieni wema, mambo ya sende mrama, wazazi kukumbukia. Walobaki na wajane, hayashime tuwaone. Ni vyema tushikamane, kuwafariji wafiwa. Sisi ndio ndugu zao, Waislamu wenzao, tuwasaidie wao, tuwapende ni sawia. Ilahi wetu wazazi, ya Rabbi warehemu, na uwaweke makazi mema jannatu naimu. Nasi utughufirie, dua tutakabalie, ya Rabbi uturidhie, tupe jannatu naimu. Mada hii imeletwa kwako na uongofu.com.